Goedemiddag, broeders en zusters. Nogmaals, goedemiddag, broeders en zusters. Wat fijn dat u er bent. Ik groet u allemaal in de wonderbare naam van Jezus Christus. En ik wil vanuit deze plaats wil ik Pastor Rudolf Deugd bedanken voor de gelegenheid om het woord met u te mogen delen. En ik vind het fijn dat ik hier mag zijn in het verre Vlissingen. Voor mij is het bijna alsof ik in het buitenland ben. Maar ja. Maar het hoort bij Nederland, toch? Ja, dus. Ja, ik ben blij dat we dezelfde taal spreken en dat we dezelfde God dienen, of niet? Ja, en ik wil ook. U voorstellen, voor zover u hen nog niet kent, aan mijn vader. Pa, wilt u heel even gaan staan, alstublieft? Ook al bent u 91. Ja. Ja. En mijn lieve vrouw, Belinda, wil je ook even gaan staan en je omdraaien? Ja. Zij komt ook uit het zuiden, maar dan aan de andere kant. Daar is de G heel zacht. Ja, daar praten ze met een zachte G. Ja. En ik geloof dat ik vanmiddag een woord heb voor u. En ik wil een woord met u delen vandaag. En ik vind het altijd fijn om uit Gods woord te mogen delen. Omdat het woord van God is levend. Gelooft u dat? Amen. Ja. En omdat het woord van God levend is, mogen wij ook leven. Want het woord geeft leven. En ik wil vanmiddag lezen met u uit het boek Marcus. Marcus hoofdstuk 10. En het is best wel een bekend verhaal. En altijd als ik dit verhaal lees, dan probeer ik me een beetje ook een beeld bij te vormen van hoe het echt was. En ik probeer het dan ook zo te lezen alsof je het echt beleeft. Dus neemt u me niet kwalijk als ik soms wat luider ben. In de kerk waar ik kom, daar zijn we altijd heel druk en zo. Neem me niet kwalijk alstublieft. Ja, in de kerk waar we zijn, daar praten de mensen uit het publiek, die praten ook terug. Hè? We hebben een zuster die. Trouwens, meerdere, die prediken gewoon mee met de voorganger. Ja, echt, echt. En dat de voorganger soms even stopt en als ze luistert en als ze klaar zijn, gaat hij weer verder. Dus u bent vrij vanmiddag, oké? Oké. Ik lees met u uit Marcus, hoofdstuk 10, vanaf vers 46. En daar staat de genezing van Bartimeus. Vers 46. En zij kwamen te Jericho, en toen hij met zijn discipelen, dus hij, de Heer Jezus, en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van David! Jezus, heb medelijden met mij. En broeder John, waarom schreeuw je zo? Lieve mensen, er staat een uitroepteken. Hierachter. En mij is geleerd, als je dat ziet, dan moet je het luid uitspreken. Ja. Maar ik geloof ook dat het zo is gegaan en nog wel erger. Echt, echt. En we gaan erover praten, we gaan er even over praten. Ja? Want u praat ook terug naar mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch, hij riep des te meer, Zoon van David! Heb medelijden met mij! En Jezus stond stil en zeide, roep hem! En zij riepen de blinden en zeiden tot hem, dus diezelfde mensen die net zeiden, hou je mond! Houd moed, sta op, hij roept u! Wat een hypocriet, hè? Ja. Toen wierp hij zijn mantel af, hij sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinden zeiden tot hem, Rabboni, dat ik ziende worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en hij volgde hem op de weg. En Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw liefdevolle Heilige Geest, Heere, die dit woord ook levend maakt in ons leven, Vader. Ik dank u voor de kracht van uw woord, dat uw woord, Heere, de kracht heeft om te transformeren, om te veranderen, Heere God. Vader, u weet, Heere God, wat voor een week wij achter de rug hebben. Heere, maar ik dank u dat u door alle omstandigheden heen, dat u God bent. En ik dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Amen, amen. Nou, ik vind dit een heel bijzonder verhaal. En niet zomaar, maar dit verhaal is heel belangrijk voor mij. Want als ik dit verhaal lees, dan maakt het iedere keer weer, als ik het lees, dat ik de Heer Jezus steeds meer ga bewonderen. We lezen hier dat de Heer Jezus eigenlijk onderweg was om naar het kruis te gaan, naar Golgotha. Maar op zijn weg daarnaartoe, deed hij ook Jericho aan. En Jericho, ik heb tijdens de voorbereidingen van dit woord, heb ik volgens overleveringen, heb ik gelezen dat de Joden in die tijd liever niet door Jericho heen gingen. Want Jericho was, als u leest in Joshua 6, vers 26, heeft Joshua de stad vervloekt. En ook de persoon die die stad zou opbouwen, die zou vervloekt worden. Zodanig zelf dat de man die deze stad zou opbouwen, die zou zijn eerstgeborene kwijtraken en ook zijn jongste geborene. En dat verhaal, dat is ook echt gebeurd. En het staat geschreven in 1 Koningen 16, vers 4. Dat Giel daar het bouwde, opnieuw bouwde. Dus eigenlijk Jericho was eigenlijk een plek waar de Joden niet echt graag doorheen gingen. De Joden, als ze zeg maar moesten reizen, gingen ze liever om Jericho heen. Want de Joden die wouden niks te maken hebben met iets wat vervloekt was. Ze wouden zich rein bewaren en ze wouden absoluut niks daarmee te maken hebben. Maar niet Jezus. De Heer Jezus, hij ging dwars door Jericho heen. Nou, Jericho is het beeld van de wereld. En ik ben blij dat de Heer Jezus door mijn Jericho heen is komen lopen. Want die dag dat de Heer Jezus mijn leven doorkruiste, ja, heb ik mijn leven aan hem gegeven. En ik geloof de Heer Jezus doorkruist een ieders leven. En bij sommige mensen doorkruist hij het meerdere malen. Maar hij komt en hij doorkruist uw leven. Nu, hij komt daar in Jericho en daar is Bartimeus. En Bartimeus was een blinde bedelaar. En Bartimeus, hij had natuurlijk plannen gemaakt voor zijn leven, voor zijn toekomst. Vroeger toen hij op school zat, weet je wel, en als je op school zit, dan vraagt de juf, ja, Pietje, wat wil jij worden? Ja, ik wil brandweerman worden. En Trudy, wat wil jij worden? Nou, ik wil fotomodel worden. En dan komt hij weer bij, komt ze weer bij Bas, en Bas die wil politieagent worden. En Bartimeus, Bart, ze vroeg aan Bart, Bart, wat wil jij worden? Ik wil bedelaar worden en blind. Ik denk niet dat het zo is gegaan. Maar Bartimeus, hij had plannen in het leven, maar hij had een handicap. En Paas Rudolf, in die tijd, als je gehandicapt was, was je eigenlijk kansloos. Als je blind was, dan had je geen voorzieningen, want tegenwoordig blinde mensen die kunnen braille lezen. Blinde mensen die worden geholpen eigenlijk met vervoer, met communicatie. Er zijn werkplekken voor blinde mensen ingericht. Je hebt zelf een uitzendbureau voor gehandicapte mensen die hen helpt. Blinde mensen hebben ook een blinde geleidehond. Bartimeus had dat niet. Bartimeus' leven, lieve gemeente, dat speelde zich als volgt af. Hij zat daar bij die poort, daar bij Jericho. En dag in dag uit zat hij te bedelen. Genade, genade. Alsjeblieft, geeft u me wat geld om het eten te kopen. En dit was zijn leven. Dag in, dag uit. En weet u, soms waren er mensen die gaven hem dan 50 eurocent. Dan wist hij van, ik moet nog even doorsparen. Maar soms had je van die mensen ertussen, die gaven hem dan 5 euro. Of soms mensen die zich dan heel goed willen voelen. Want ik heb een blinde man geholpen, die gaven hem dan 7 euro of 10 euro. Dan kon Bartimeus naar La Place gaan. En dan kon hij, of hij kon naar de toko gaan. Hij kon naar de toko gaan en dan kon hij Bami of Nasi gaan kopen. Weet u wel, maar als hij dat niet had, dan moest hij het doen met misschien een kaassoufflé van 2 euro. Maar dat was Bartimeus, hij leefde daar, dag in dag uit, blind. En hij was afhankelijk van de goedheid en de genade van mensen. Weet u, als je blind bent, doe even uw ogen dicht. Laten we allemaal even onze ogen dicht doen. Heeft iedereen zijn ogen dicht? Want ik zie het niet, mijn ogen zijn ook dicht. Wat ziet u? Zeg eens wat ziet u? Ja, precies, niks. Dat zegt Bartimeus ook. Doet uw ogen maar weer open hoor. Ik wil niet dat u gaat slapen vanmiddag. Niks. Nada, niente. Niks. Weet u? Als je leeft als een blinde, heb je geen visie. En toch leven er veel mensen. Ze zijn gelovig, we zijn gelovig, maar we zijn de visie soms kwijt. We zijn gelovig, we dienen de Heer, maar we zijn ook depressief. We dienen de Heer en we voelen ons net als Bartimeus ook zo eenzaam. Leven in de duisternis geeft geen perspectieven. En Bartimeus, hij had geen visie voor het leven. En visie is belangrijk. Want als je leeft zonder visie, dan heb je ook geen, zie je ook geen toekomst. Als je leeft zonder visie, dan heb je ook geen plannen voor de toekomst. Je studeert niet. Als je leeft zonder visie, dan betekent het dat je eigenlijk nergens naartoe gaat. En ik wil u wat vertellen vanmiddag. De duivel, hij maakt jacht op uw visie. Hij maakt jacht op de visie van de gemeente. En daarom, onze visie is in gevaar. Weet u, en ik wil u zeggen vanmiddag, en u weet het al, God heeft een plan met uw leven. God heeft een plan met uw leven. En daarom, Bartimeus, hij zat daar dag in dag uit. En weet u waarom de duivel zo behept is op uw visie? Omdat hij weet dat wanneer u geen hoop heeft, dat hij kan doen met uw leven wat hij wilt. En waarin kan je dat zien? Bijvoorbeeld toen Samson, u kent het verhaal van, of nee, is niet Samson, Simson. Van Simson en Delilah. U kent Simson, die grote gespierde man. Ja, Simson, hij werd gevangen genomen. En het eerste wat gebeurde met Simson is dat, wie weet wat er met hem gebeurde? Zijn haar werd geknipt. Ja, hij kreeg een hele slechte knipbeurt. Ja, maar het volgende wat gebeurde, is dat zijn ogen werden uitgestoken. En Simson leefde daar visieloos. Helemaal geen visie meer voor zijn toekomst. En dat is wat de boze wil doen. Maar ik wil u zeggen, leven in duisternis wil niet zeggen dat God u heeft verlaten. Leven in duisternis wil niet zeggen dat God u is vergeten. Want van tijd tot tijd door de strijd in het leven en de omstandigheden in het leven, sommige rekeningen die binnenkomen, soms zijn het blauwe enveloppen die binnenkomen waar je ook de schrik aangejaagd krijgt. En ik moet u eerlijk zeggen, mag ik eerlijk zijn? Afgelopen week kreeg ik ook zo'n envelop. Niet van een belastingdienst, maar van een andere partij. Waarvan ik dacht dat ik ermee klaar was. Pasen deugd. Ik maakte hem open. En als de grond kon opengaan, was ik erin weggezakt. Ja. En wat kon ik doen? Ik kon denken, oh mijn God, wat doe ik nu, wat doe ik nu? Ik ga Pastor Deug afbellen, want ik kan niet preken nu. Laten we ons tegenhouden door omstandigheden. Weet u? Maar het werd even duister. Het werd even duister. En soms in het leven wordt het duister. Maar leven in de duisternis betekent niet dat God u heeft verlaten. David schrijft in Psalm 23, zegt hij, want al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En dan kan je doorgaan. En vaak is dat een psalm die we lezen wanneer we iemand ten grave dragen. Maar dit is een psalm wat ook leven geeft. Weet u wel? En het is een psalm waarmee je wordt bemoedigd. En soms van tijd tot tijd is het belangrijk om ook jezelf te bemoedigen. Weet u? En als ik zo lees over de levens van de mensen in de Bijbel, dan zie ik dat ook Jozef in duisternis heeft geleefd. Jozef, hoewel God een plan had met zijn leven. Jozef, de geweldige dromer. Jozef, die werd verkocht. Hij werd verkocht aan Potifar en hij leefde daar 13 jaar. God had een geweldig plan met zijn leven. Maar hij was daar in eenzaamheid. En ik kan me voorstellen dat hij zich ook wel eens duister voelde. En Jozef, u kent het hele verhaal. Maar ook andere mensen, zoals Mozes, die was daar 40 jaar in de woestijn. En hij leefde daar ook in duisternis. En zo ook Bartimeus. Bartimeus, hij zat daar dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Maar God had een plan met zijn leven. Zeg aan elkaar, broeder, zuster, God heeft een plan met uw leven. Ja, zeg het maar, zeg het maar. Het is goed om af en toe het aan elkaar te zeggen. Nu, Bartimeus, hij kon niet zien. Maar Pastor Deugd, Bartimeus, hij had oren. Hij kon horen. En niet alleen kon hij horen, Bartimeus had ook een stem. Maar ik zal u dat besparen. Daar komen we straks weer op terug, oké? Maar niet alleen had hij oren en een stem, bovenal had hij zijn geloof. Ziet u, Bartimeus, hij was niet gericht op wat hij niet had. Heel vaak zijn we gericht op wat we niet hebben en we voelen ons depressief. En we vergeten wat we wel hebben. En Bartimeus gebruikte wat hij had. En de Bijbel zegt dat hij hoorde dat Jezus Christus daar aankwam. Want u moet u voorstellen, ze waren daar, het was warm daar. Daar in Jericho, in de buurt van Israël daar. Daar is het heel warm. En zeker op zo'n door de weekse dag. Dus mensen waren daar en Bartimeus, hij zat daar met zijn mantel te bedelen. En mensen waren aan het zweten. En u weet soms, als sommige mensen zweten, dan ruik je het ook. Waarschijnlijk rook je dat ook, waarschijnlijk. Maar hij was daar aan het bedelen en de mensen kwamen en hij hoorde een geroezemoes. En hij dacht van, hey, wat is dat? Wat een ongewoon geluid zo midden op de dag. En hij vroeg van, hey mensen, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En toen zeiden ze van, ja, dat is die man, Jezus van Nazareth. En Bartimeus schrok, wat, Jezus van Nazareth? Daar had ik van gehoord op Twitter. Ik had gehoord van hem, ik las hem op Facebook. Nou, ik kon niet lezen, maar moet het een beetje ruim zien. Hij had ervan gehoord dat het deze Jezus was die mensen genas. Jezus die eigenlijk doden kon opwekken. Mensen die blind waren, die konden weer zien door hem. En Bartimeus, hij dacht van, wow, het is nu of nooit. Want ik wil niet mijn hele leven zo blijven hier bij de poort staan bedelen om één keer in de 3 jaar naar Laplace te gaan. Hij had een heel ander plan voor zijn leven. Weet u? En Bartimeus, wat ik zo fantastisch vind van Bartimeus, was zijn houding. Ik zei al net, hij keek niet naar wat hij niet had. Hij keek en hij gebruikte wat hij wel had. En te midden van de menigte, ja, van die negatieve menigte, want Bartimeus, hij gaat roepen, Zoon van David! Jezus, heb medelijden met mij! Hij schreeuwde alsof zijn leven ervan afhangt. En soms zijn er zaken in ons leven waar je soms echt een wonder voor nodig hebt. Een wonder van God. Soms, ik weet niet van u, maar soms heb ik dingen in mijn leven waarbij ik denk van, Heere, kom en doe het nu. En dan bid je ervoor. En dan gebeurt het niet altijd meteen, want vaak willen we voor de Heere plannen van, Heere, en als ik heb gebeden, dan moet u het zo doen. En dan moet u, weet u, dan even nog, even, ja, en dan is het goed als u het dan geeft. Vaak willen we de Heere dicteren. Maar God laat zich niet dicteren. Hij gaat zijn gang met uw leven, maar wat ik wel heb gezien door de jaren heen, dat sommige dingen waar ik voor heb gebeden, ik ze niet meteen heb gekregen. Maar als ik er niet meer aan denk en ik kijk er naar terug, dan denk ik van, wauw, Heere, ik weet niet hoe u dat heeft gedaan, maar u bent geweldig. En God is goed. God is goed. En Bartimeus, hij roept daaruit, Zoon van David, heb medelijden met mij. En altijd als je iets wil doen voor de Heere, altijd als je richting God wil gaan, zal er altijd een obstakel zijn. En in dit geval waren het de mensen die daar riepen van, hou je mond man, wat denk je wel, zie je niet hoe druk Jezus is? En dan ga je lopen schreeuwen, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus heeft geen tijd voor jou. En misschien denkt u soms van, de Heer Jezus heeft daadwerkelijk geen tijd voor mij. Maar laten we leren van Bartimeus. En hij zei, jullie zeggen dat ik moet zwijgen? Ja? En jullie allemaal die zeggen dat ik moet zwijgen, jullie hebben allemaal al wat ik heel graag wil. En vaak zijn het de mensen die dicht bij Jezus zijn, die een belemmering kunnen vormen. Voor mensen daarbuiten om tot Jezus Christus te komen. Weet u, dit woord maant ons ook aan om onszelf te onderzoeken. Heren, ben ik in orde met u? Heren, ben ik geen belemmering voor andere mensen? En Heren, als het zo is, Heer, vergeef me. Vader, ik vraag u om mij te gebruiken tot uw eer en uw glorie. En deze mensen, ze belemmerden Bartimeus. Maar Bartimeus, hij dacht van, oh, jullie willen dat ik stil blijf? Wacht maar, ik doe die volumeknop nog iets open. Zoon van David! Heb medelijden met mij! En de Bijbel zegt, en Jezus stond stil. Jezus stond stil. Bartimeus liet zich niet beïnvloeden door alle negativiteit. Bartimeus lette niet op naar de omstandigheden, maar hij lette op naar wat hij wou. Hij had een verlangen en dat verlangen was, hij wou zijn visie weer terug, hij wou zijn zicht weer terug hebben. En ik ben blij dat Bartimeus die keuze heeft gemaakt. Want Bartimeus zijn keuze om niet daar te blijven zitten, daar bij die poort, weet u wel, maar om te roepen, Zoon van David heeft mij ook geleerd om te kiezen, om keuzes te maken. Keuzes zijn belangrijk. God heeft plannen met onze levens, maar dan is het ook belangrijk dat wij ook keuzes maken die parallel lopen, ook aan zijn plannen met ons leven. Amen? Weet u? En Bartimeus wist dat Jezus Christus zijn enige kans was om zijn zicht terug te hebben. En wat ik heel typisch vind, Bartimeus, hij roept, Zoon van David, heb medelijden met mij. Zoon van David staat voor de Messias. Zoon van David, Bartimeus was eigenlijk de eerste in het Nieuwe Testament, wat, zover ik het heb gelezen, die Jezus Zoon van David noemde. Zoon van David is vervuld met messiaanse beloftes. De Messias is hij die leven kan geven. Hij die kan genezen. En Bartimeus wist na al de verhalen die hij had gehoord als opgroeiend kind, over de Messias die komen gaat. En hij maakte die link en hij dacht van, hé, deze man, deze Jezus Christus, hij heeft al die dingen gedaan waar ik vroeger over heb gehoord. En hij is het. En hij roept hem, zoon van David, heb medelijden met mij. En natuurlijk had hij zijn nood. Maar ook de Heere Jezus herkende iemand die hem riep bij zijn naam. En ik geloof dat dat de reden is geweest dat Jezus stil stond. En hij zei, roept hem, roept hem. En Bartimeus, vers 50 of vers 49, al die stemmen die eerst eigenlijk hem zeiden, hou je mond, die waren nu verstomd. En God is goed. Want soms kan het juist zo zijn dat juist de mensen, de situaties die eerst een tegenwerking waren, ja, zullen moeten gehoorzamen aan Gods wil. En ze zullen u ten dienste moeten zijn. Weet u wel? En zo waren ook deze mensen die zeiden, Bart, sta op, hij roept je. En Bartimeus, hij, de Bijbel zegt hier, en zij riepen de blinden en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. En Bartimeus, hij hoorde van, hé, ik heb gehoor gekregen, ik heb gehoor gekregen. En op een gegeven moment, dat zegt de Bijbel, toen wierp hij zijn mantel op, sprong op en hij ging naar Jezus. En ik kan me zo voorstellen dat Bartimeus, hij zat daar zo en hij roept en de Heere Jezus zegt eindelijk, roept hem. Bartimeus liet maar één keer aan zich zeggen. En de Bijbel zegt, hij wierp zijn mantel af. En u moet u voorstellen, Bartimeus had jarenlang geleefd met zijn mantel. Ja, de Bijbel, ik heb geleerd uit de Bijbel dat ook de Melaatsen ook bepaalde mantels hadden waaraan ze herkenbaar waren. Een mantel was in die tijd heel belangrijk. Die mantel, dat was een van de weinige dingen die Bartimeus had. En die mantel, die bood hem bescherming. Die mantel was eigenlijk zijn bekende comfortzone, wat hij had gecreëerd. Hij had zijn geldbakje en zijn stem met zijn mantel en hij riep dag in dag uit. En eigenlijk, iedereen had hem bestempeld als Bartimeus, die blinde man. Maar de Heere Jezus kijkt niet naar hoe de mensen u hebben bestempeld. De Heere Jezus kijkt naar wat hij van u kan maken. Amen. En Bartimeus, hij trekt zijn mantel uit. Hij wierp zijn mantel af. En weet je, soms is het lastig om die mantel uit te trekken. Want je leeft al zo lang met die mantel. Sommige mensen zijn bang om bepaalde oude zaken los te laten. Om naar Jezus te gaan. Maar ik geloof als Jezus u roept en hij zegt, sta op, kom. Dan geloof ik niet dat je voor de helft kan gaan. Maar Bartimeus, hij deed die mantel af. Weet je, want als Jezus je roept, moet je helemaal gaan. Helemaal. En ik denk zo, dat staat niet in de Bijbel. Maar ik probeer de Bijbel altijd heel levend te maken. Want de Bijbel is een levend boek en heel realistisch. Maar ik kan me zo voorstellen dat Bartimeus zo naar die mantel keek zo. Misschien ging hij wel even naar die mantel. Hij zegt, meneer mantel, dank u wel. Dank u wel, meneer mantel, voor al die jaren dat je me warm hebt gehouden, mantel. Ik bedoel, we hebben heel veel samen meegemaakt, mantel. De ratten hebben een beetje van je gevreten hier. Maar je hebt me warmte geboden. Mantel, je bent jarenlang mijn herkenningspunt geweest. Maar mantel, ik ben nu geroepen. De Heere Jezus roept me. En als ik kijk naar mijn toekomst, zie ik voor jou geen plek meer, mantel. Ik zie voor jou geen plek meer. En Bartimeus, hij ging weg. En hij ging naar Jezus. En Jezus vraagt, wat wilt u dat ik doen kan? Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En ik denk bij mezelf, maar Heer Jezus, u heeft toch niet gedronken of zo? U ziet toch, die man is blind, hij wil zijn zicht terug hebben. Hij wil zijn zicht, nee. De Heer Jezus vraagt het. En het is belangrijk om, ook al zijn sommige dingen heel duidelijk, we weten van, oh God, ik wil dat u dit en dit en dit zo. Nee, het is belangrijk om uw wensen kenbaar te maken bij de Heer. En Bartimeus, hij had alles kunnen vragen. Hij had kunnen vragen van, Heer, weet u wel, ik heb best honger hoor. Ik heb nog niet gegeten vandaag. Dus misschien kan u me €25 geven of €30. Dan kan ik vandaag biefstuk eten. Met aardappeltjes. Bartimeus, hij had misschien een iPad kunnen vragen. Dan had hij ook een Facebook-profiel kunnen maken en kunnen bijhouden. Bartimeus, hij had zoveel andere dingen kunnen vragen. Maar Bartimeus, hij vroeg, Heer Jezus, dat ik ziende word. Heer, ik wil mijn visie terug. Vader, ik was jarenlang in een isolement, maar ik weet dat u dit voor mij heeft. Heer, want ik weet dat u een plan heeft met mijn leven en ik had ook zelf ook plannen, maar deze handicap heeft me jarenlang belet. En eigenlijk, en de Heer Jezus, hij zegt daar, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u behouden. Hij deed zijn mantel af. Hij ging naar Jezus en hij zegt, Heer Jezus, Rabboni, dat ik ziende worden. En de Heer Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Lieve gemeente, het is belangrijk voor ons dat wij als gelovigen ons geloof blijven houden. Want ik geloof dat ons geloof hetgene is waarop de Heer Jezus reageert. Dat wij geloven dat hij realiteit is. Dat wij geloven dat hij ons heeft geroepen. Dat wij geloven dat hij een plan heeft met ons leven. En de Heer Jezus, hij zegt, uw geloof heeft u behouden. En wat ik zo mooi vind, is dat de Bijbel zegt, en terstond werd hij ziende. En heel vaak als de Heer Jezus wat voor ons heeft gedaan, zijn we vaak geneigd om hem te vergeten. Maar wat ik zo mooi vind van Bartimeus, ja, dat de Bijbel zegt, en terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Het is van levensbelang, lieve gelovigen, dat wij de Heer Jezus, nadat hij ons heeft gered, nadat hij ons heeft getrokken uit de duisternis, hem ook gaan volgen. En Bartimeus, hij volgde de Heer Jezus niet slechts omdat hij hem had genezen, maar hij volgde hem voor wie hij was. En vaak willen we iets hebben van de Heer, maar ik geloof dat wanneer wij de Heer Jezus zelf hebben in ons leven, dan hebben wij beschikking over alles wat hij ons kan geven. Amen, gelooft u dat? Weet u? En in Lucas 18, en ik ben bijna aan het eind. In Lucas 18, vers 43, Lucas geeft ook zijn versie, zijn verhaal van het verhaal van Bartimeus. Marcus vertelt zijn versie, maar ook Lucas. En wat Lucas erbij schrijft, in Lucas 18, vers 43, daar staat geschreven, en terstond werd hij ziende, Bartimeus dus, en hij volgde hem. God lovende. Weet u? Het loven en het prijzen van God is heel belangrijk voor ons in ons leven. En misschien realiseert u het zich niet, maar het loven en het prijzen van God zorgt ervoor, zoals de psalm dat zegt, wie lof offert, eert mij en u baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Ik heb geleerd dat lofprijs als het ware een wapen is. Lofprijs is een wapen waar de duivel bang voor is. Lofprijs is eigenlijk heel simpel. is eigenlijk gewoon zeggen wat u vindt van de Heer. Zingen voor hem. Heer, ik loof u. Vader, ik prijs u. Heer, ik geef u alle eer, alle hulde, alle lof, alle aanbidding, alle dankzegging. En ik kan me zo voorstellen dat Bartimeus daar met zijn ziende ogen, Heer, ik kan zien. Heer, ik wil u eren. Ik zal u alle prijs geven. Bartimeus. Bartimeus, hij had zoveel problemen. En soms kan ik me best voorstellen dat hij ook liever de blues wou zingen. Kent u de blues? Ja? Ik kan me zo voorstellen dat Bartimeus zijn blues, die gingen misschien ongeveer zo. Tan tan tan tan. Tan tan tan tan. Tan tan tan tan. Tan tan tan. Ik ben christen. Tan tan tan tan tan. En ik heb strijd, tan tan tan tan tan. Ik heb veel problemen, tan tan tan tan tan. En dat doet zo pijn, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Ja. Soms heb je van die momenten in je leven. Maar het is soms veel beter, is altijd veel beter om te zingen. Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. Kent u dat liedje? Al kent u deze niet, er zijn nog tal van liedjes. Anders vraagt u zuster Oletta om met u mee te zingen. Zij weet waarom ik haar zo noem. Ja, ik zeg aan mevrouw, dat is zuster Aletta van Vlissingen. Maar waar was ik gebleven? Oh ja. Ja, dus loven en prijzen van de Heer, oké? En wat het mooie was, Lucas, hij zegt nog van, en al het volk zag het. En ik geloof dat wanneer God iets voor u doet, zal het niet onopgemerkt blijven. En ze zagen het niet alleen Pasen deugd, maar ze zagen het en ook zij gaven God de lof. En ik geloof dat God ook een plan heeft met deze gemeente hier in Vlissingen. Dat eigenlijk wij laten zien als gemeente dat er een God is die realiteit is. En daarom, lieve gemeente, ik wil u vragen allemaal voor zover u kunt, om even allemaal met mij te staan. Vindt u het goed als ik een gebed doe, Pasen deugd? Ja? Oké. Oké. Ik ga voor u bidden. En niet alleen voor u, maar ook voor mezelf. Want dit woord is niet alleen een woord voor u, maar het is zeker ook een woord voor mij. Om het te blijven focussen. En te kijken naar wat God wil doen in mijn leven. Om niet te kijken naar mijn tekortkomingen, naar mijn zwaktes, naar alle dingen waar ik soms zo in faal. Maar om de grootheid van de Heer Jezus Christus te zien in mijn leven, in uw leven, in ons leven. En Vader, ik dank u wel, Heere, voor deze gelegenheid dat ik uw woord mocht brengen, Vader. Heer, ik bid voor een ieder, Heer, die hier aanwezig is, Vader, dat u tot uw doel wilt komen in hun levens, Vader God. Vader, u weet waar van de strijd, Heer. Heer, waar sommigen van ons doorheen gaan, Heer. Heer, dat er misschien mensen zijn, Heer, die hebben gezegd afgelopen week van, Heer, als u niet komt met een oplossing, dan weet ik het niet meer. Maar ik dank u, Heer, dat u God bent en dat u nooit te laat komt. Vader, ik bid mijn God dat u en ieder van ons, Heer, wilt doorstromen met de kracht en de salving van de Heilige Geest. Heer, ik bid voor hen, Heer, die noden hebben in financiën, Vader, dat u wilt voorzien, dat u deuren opent, mijn God. Heer, ik bid voor hen die strijd hebben, Heer God, in hun lichaam met ziektes en allerlei toestanden. Vader, ik bid, o koning, dat u ook daar een doorbraak in geeft. Dat u hen doorstroomt met uw genezende kracht, Vader. Vader, u weet van de gelovigen, Heer, die hier zitten, die hun gebeden opzenden, Heer, voor hun kinderen, voor hun familieleden, voor hun omstandigheden, Vader. Vader, ik dank u, Heer, dat u voor hun wilt zorgen. En ik dank u dat u het zal doen. Vader, ik bid u voor de voorganger van dit huis. Heer, dat u hem zegent, zijn vrouw, zijn gezin, Heere God. En alle gelovigen, Heere God. Ik dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen.